Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz inşallah kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid. Kelime-i şehadet deniyor birincisine. Bunun başında eşhedü olduğu için. Yürü Aleyhisselam Hazretleri İslam 5 üzerine bina kılındı. Öyle hamsin. Bunun biri de nedir? Kelime şehadettir. Yani İslam'ın 5 şartı var. Bu şartı yerine getiren Müslüman olur. Bunun birincisi özü, temeli ve kapısı nedir? Kelime şehadettir. Kelime-i şehadetin anlamını inşallah kısa açıklayayım önce. Eşhedü, ben şehadet ederim. Şehadet, yani biliyorum, inanıyorum, açıklıyorum. Neye? En şunu ki, la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka Celle Celaluhu ilah yoktur. Buradaki Allah lefzi Celle Celaluhu ismi has deniyor buna. Mevlamızın özel ismi. Ne kadar müşrikler varsa bunlara tapındığı putlarına bu ismi vermemişler, verememişler. İlah ise tapılan bir şey demektir. Hak olsun, batıl olsun. Türkçedeki Tanrı kelimesi de bunun gibidir. Yani Allah yerine geçmez. Burada bir kimse yalnız, yani bir gayrimüslim İslam'a girmesi için yani Allah demesi yeterli olmuyor muhteremler. Bir ateist, bir müşrik, bir gayrimüslim Allah'a inandığını söylese de bir müslim olamıyor. Neden? Çünkü bunda tevhid yok, tevhid yok böyle. Allah'tan başka ilahları mutlaka bunları nefretmesi gerekiyor. Ve muhabdü ve resulü ve bir de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın kuludur. Ve Peygamber Resulü'dür. Yine burada Beşşe diye geliyor burada. Bir gayrimüslim İslam'a girmesi için ne gerekiyor? Önce bu kelimeleri getirmesi gerekiyor. Ve kefre bima yubel min dunillahi fakat esleme. Bir de bunun dışında o gayrimüslim İnancı hangi inançta ise ondan da sırrın kopmadan bir müslim olamıyor. Bir Hristiyan, bir Yahudi, bir ateist kelime-i şehadet getirirse bile önceki inancından kopmayınca müslim olamaz. Örnek verelim bunlara. Bir Hristiyan, Hristiyanlıkta haşa İsa Allah'ın ol diyorlar onlar. Teşhis var, üçleme var. Allah ol, kutsal ruh diye böylece. Bu nedir? Küfürdür. Şirktir Allah Celle Celaluhu. Bugünkü Hristiyanlık şirk halinde muhteremler. Evet, aslında gerçek dini de, hak dini de tabi zamanla bozuldu, tabiata uğradı, gerçek İncil kayboldu. Ne yazık ki onlara müşrik durum düştüler. Bir Hristiyan önce şunu kabullenmesi gerekiyor. Allah bir Celle Celaluhu. Hazreti İsa Allah'ın peygamberidir. Haş o değildir. Sonra İncil'in de bugün tarif olduğuna inanması gerekiyor. Bundan sonra da Peygamberimizin peygamberi kabul etmesi, Kur'an'a kalbimize gerekiyor muhteremler. Bir Yahudi'ye gelince, bir Yahudi'de Müslüman olması için ne gerekiyor? Önce Yahudiler Hz. Musa'ya peygamber diye inanıyorlar. Orası doğru. Ancak Hz. Üzeyr Allah'ın oğlu diyorlar. 100 yıl öldüğü için, sonra dirildiği için. Üzeyr Allah'ın oğlu değildir. Kabul etmesi gerekiyor. Sonra ne gerekiyor? Yahudiler İsa Aleyhisselam'ın inanmıyorlar peygamberliğine Yahudiler. Yani Yahudiler Hazreti İsa'nın peygamberliğine inanıp kabul etmiyorlar. Hazreti Meryem'e de aşağı fahişe diyorlar bundan böyle. Önce Hazreti İsa'nın peygamberliğini kabullenmeleri, Hazreti Meryem'in de masum olduğunu, temiz olduğunu kabullenmeleri, sonra peygamberimizi kabul etmeleri, Kur'an'ı kabul etmeleri gerekiyor böylece. Ne yazık ki muhteremler, Yahudiler Hristiyanların peygamberine haşa gayrimeşru doğan bir çocuk dedikleri halde, annesinin de kötü yolda olduğunu iddia ettikleri halde, bugünkü Amerika, Avrupa Yahudilerle kucaklaşıyorlar. Bir ateiste bir insan ne kadar ateistim dese, her şey inancın yok dese de onun inancına vardır muhteremler. Onun mutlaka inandığı bir ideoloji vardır. Neden? Çünkü insanların fıtratında, doğasında iman kelimesi vardır muhtemelen, inanç vardır fıtratında. Bunun için ta eski çağlardan beri her dönem insanları ya Allah'a inanmışlar, hak dine bağlanmışlar ya da putra tapılmışlar muhtemelen. Her dönemin, her toplumun putu ayrıdır böyle. Kimi yıldıza, aya, güneşlere, kimi taşlara, heykellere, ateşe, hatta ineğe, timsaha tapılmışlar, insan tapılmışlardır. Bunun için ateistlerin de mutlaka bir inancı vardır. Bir insanı putlaştırırlar. Onun görüşünü putlaştırırlar. Yani Allah karşıtında olan putlaştırırlar. Ondan da tevbe etmeyince İslam'a giremedi muhtemelen. Günümüzde ne ideolojiler var? İzm, Hinduizm gibi, komünizm gibi, yani sonu izm gelen iyice tabii sapıklıklar var bunlar. Bunlar vardır. Gelelim inşallah kelime-i tevhide. Kelime-i tevhid. Mümin olan kimse kelime-i söyledi mi yeterlidir mümin olan kimseye. Fakat bunun tekrarı gerekiyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el-iman büdün sebune hepsini şübeten. İman 70 veya 60 şübedir, bölümdür iman. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki iman 70 veya 60 şube bölümdür. Fe'efdaluha, en üstünü kavlü la ilallah'tır. Yani imanın özü, zirvesi, odak noktası kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Buna kelime-i tevhid deniliyor. Tevhid mastardır ve hade fiilinden. Vahyi vahiden mastardır tevhid kelimesi. Bu bab tefil babındandır. Bu babın da binası teksir içindir, çokluk içindir. Demek ki her Müslümanın çok çok artık sayısı kendisine aittir. Bunu tekrarlaması gerekiyor. Vednaha İman eza ani tariki. İmanın en alt tabakası nedir? Yoldaki eza veren bir çöpü, taşı, bir şeyi alıp kenara koymaktır muhtemelen. Bu da ne? İmanla inançla ilgili bakın bakınız. Yani çevre temizliği bakınız. Orta çağda tuvalet değeri bir şey bilmezken dünyada her yerinde her taraf pislik iken, leş iken İslam dini bunu getiriyor böylece. İmanın zirvesi, özü, kelime-i tevhid, en aşağısı da yoldaki bir pisliği, eza veren bir alıp kenara koymaktır, şerif temizliği. Vel hayâ minel iman, hayâ da imandan bir şüphedir. Hayâ, utanma hissi, hayâ. Hayâ, utanma duygusu, utanma, sıkılma, yüzünün kızarması icabında. Yani bir kimse Allah'ın sevmediği bir işi yaptığı zamanlar, Kur'an'a ters düştüğü zamanlar, bir iş yaptığı zamanlar, eğer utanırsa, sıkılırsa, yüzü kızarırsa, o günah işlediği halde ama imanı vardır. Mesela günümüzde bir kız, bir hanım, açık saçık dışarı çıktığı zamanlar, eyvah ben çıktım diye, başı açık, kollar kısa, hiç kolu yok, kolları yaktı böyle, etleri kısa, eğer yürek utanıyorsa, sıkılıyorsa, bundan pişman duyuyorsa, yaptığı günahtır, haramdır, ama imanı vardır muhtemelen. Allah korusun, çırçıplak dışarıda gezerken de hiç utanma, haya etmese, hatta kendisine bakıldığı zaman bundan hoşlansa bile, haya duygusu olmasa, imanı tehlikede muhterem. Allah korusun. Bunun için Allah nasip etsin bütün Müslüman hanımlarına örtülmeyi tesettür böyle. Aksi halde cinsel dengelere bozulur muhteremler. Cinsel dengelere bozulur böyle. Aile yuvaları yıkılır. Çocuklar yetim kalır çocuklar. Ahlak bozulur. Gençliğin ahlakı bozulur. İşte terörün temeli de budur muhterem. Ahlak bozuldu mu, haya kalktı mı, iman kalktı mı, Allah korusun, o toplum sapıtır mı? Bir tatminsizlik olur, tatminsizlik olur. Doyumsuzluk olur böyle. Bu defa ne olur? Tabii sigaradan başlar, alkol, kumar, uyuşturucu derken, kişi o genç kendisi Allah korusun, kötü ellerinde olabilir. Bunun anlamına gelelim muhteremler. La ilahe illallah. Az önce verdiğim gibi, buradaki la, biraz daha geniş anlam vereyim buna inşallah. Buradaki la, la-i nafiyede, nefiden, olumsuzlaştıran, la ilahe, hiçbir ilah yoktur. Bu la'nın bir anlamı da cins içindir. İlah diye bir şey yoktur. İllallah ancak Allah'tır. Şimdi bu tabii Arapçada böyle geliyor. Türkçemize tersine geliyor. Şimdi şu anlamda Arapçada önce buradaki nefi, olumsuzluk. Yani önce kalpteki, gönüldeki ilahları çıkarıp atmak. La ilahe diye ve la çekmek bu gerekiyor. La ilahe. Buradaki sonunda he çıkması gerekiyor bunun da. Anlam bozulması için. La ilahe derken kul ne yapacak? Kalbinde, gönlünde, iş aleminde Allah'tan başka neler varsa bunlar atacak bunları. Önce kalbim orada temizlenmesi gerekiyor. Hatta tasavvufta bu lama süpürge derler. Yani çöplüğü atmak kalpten böylece. Allah'tan başka taşları, putları, heykelleri, tapınılanları, ideolojileri, yani dinin karşıtı ne varsa hepsini atmak kalbinden böyle. Önce kalbi temizleme, ondan sonra ispat deniyor. İlla, ispat için geliyor burada. İllallah, Allah vardır. Kalp burada bir kaba benzer, bir kaba benzer. Bir kap temiz değilse, kirliyse, pisse, önce bunu yıkanması gerekir, su içerisine su, yemek konulur. Kalp pislik, yani pis bir kalp içerisine yemek konulsa, baklava konulsa, ona kimse yiyemez. Bunun için bizler kalbimizi temizlemeden, ilahlara atmadan, söküp atmadan kalbimizden ne kadar bunu söylesek de etkisi olmuyor bize. Halbuki bir kelime tevhid ile kişi öyle hal alması gerekiyor ki imanın da kuvvetlenmesi gerekiyor. Ama önce kalbin temizlenmesi gerekiyor. Ne kadar sapıklık hareketleri varsa, bu tabi her dönemde, her yörede, her ülkede bu farklı olabilir böyle. Çünkü bu sapıklık hareketleri, bunlar devam etmezler bunlar. Biri çıkar, biri batar, biri batar, biri çıkar. Farklı olabilir bunlar böylece. Yerinde insanlar putlaştırılır, onlara peşinden takınılır, adlarına heykeller dikilebilir, onların izinden gidiyorlarından bağırılır, çağrılır, şunlar bunlar olabilir. Ama kişinin kalbinde, gönlünde ona karşı gibi bir sevgi varken tevhid söylemesi de kişiye fayda vermez muhteremler. Önce nefi kalp kabını temizleme gerekiyor. La ilahe illallah diye kalp var gerekiyor böyle şeylerde. Yalnız dil bunu söylerse, anlamını bilerek söylese bir yalnız dil bunu, önce kişi bundan pek zevk alamaz. Önceleri. Fakat zamanla dil ile kalp birleşirse, beyin de anlamını düşünürse, üç bir araya gelirse, o zaman iş farklılaşır. İşin boyutu değiştirir muhtemelen. Kul her bunu illallah derken, kul bundan muazzam bir haz duyar, zevk duyar, gönül bundan zevk duyar, gönül nurlanmaya başlar, kişi bunu fark eder. Hatta öyle zaman gelir ki, insan dalsa bir şeye bile kalbinden, bu zikrullah kalbinden gelir. Kişi uyurken bile, uyandığı zamanlar bile bakar ki kalbinden bir uyarı geliyor. Tevhid geliyor kalbinden. La ilallah geliyor kalbinden. Bütün mesele illallah'ın kalbe yazılması, yerleşmesi. İbrahim Suresi'nde Mevlam bize bir örnek veriyor. Şecere-i Tayyibe'yi veriyor. Temin bir hurma ağacı veriyor Mevlam böylece. Ağacın aslı sabittir. Dalları yukarıdadır. Her zaman meyvesini verir Mevlam buyuruyor. İbrahim Suresi'nde. Bu kelime-i tevhid de eğer kalbe yerleşirse, bir manevi ağaç şeklinde kalbe kök salarsa, o zaman bunun dalları yukarı fırlar. Ameli salih bu kişilerin başlar gelmeye. Bu kelime-i tevhid, yani Allah bir inancı, yani Allah'a inanç gönlüne tam yerleşirse, gönlünden başka sevgiler çıkarsa, sapıklar çıkarsa, o kişi her neye bakarsa gözüyle iman nuruyla bakar. ibretle bakar. Bir ağaca bakar. O ağacın nasıl yetiştiğine bir çekirdek yiyen o ağaç, hocam bir ağaç oldu. Sonra yeşil yaprakları, güzel meyveleri, bunu yaratan kim muhteremler? Toprakta onu yaratan kim böyle? Kişi bir şey dinlerken kulağı iman göze dinler. Hep tabii iyi şeyi dinlemeye başlar. Bundan ameli salihler, yani ihlaslı, güzel bundan ibadetler bedene gelmeye başlar. Artık bunun gönlü Allah'a ister, Allah'a ister muhtemelenler. Onunla tatmin olur, gönlü tatmin olur bence. Yunus Emre biliyorsun bir şiiri vardır. Cennetten bahsediyor. Sonra şöyle buyuruyor. İsteyene versen anı, bana seni gerek seni diyor. Bak Yunus aşık Yunus muhtemelen. O hale gelmiş ki, cennetten vazgeçiyor. Cenneti isteyeyim artık. Ondan vazgeçiyor. Bırakın dünya köşkünü, sarayını böyle. Kadını, kızını, parasını, pulunu böyle. Ne diyor? Cennetten bahsediyor. İsteyene versen anı, bana seni gerek seni diyor. Emin olun muhteremler, cemaatimiz. Ah gönle uyanabilse gönüller. Gönüller doğasına kavuşsa, gönlün yan Mevla'yı istemedi. Ondan zevk alır, feyiz alır ederler. Hatta oturur gözünü kapar, la illallah derken işi böyle yanına aşk yani alır muhteremler. Günümüzde gönüllerimiz doğal gıdası alamadığı için hepimizin gönlü darda. Gönüllerimiz daralıyor. Gönüller sıkılıyor. Efendim işte canımız sıkılıyor böylece. Evde oturamayız, işinde oturamayız. Dışarıda çıksak canımız sıkılır. Evde huzur bulamayız. Bir darlık, sıkıntı, bunalım, huzursuzluk. Maddi açıdan eski insanlara oranla çok ama farklı bir konumdayız onlara bakarak. Evlerimizin eşyaları, her şeyi çok farklı konumda. Ama huzur, gönül huzuru, gönül rahatlığı, bir tatmin olma, mutluluk bu hayal gücümüzde muhtemelen. Neden? Gönül dua gücünü alamadığı için muhtemelen. Her organın bir doğal gıdası vardır. Evet, mide yemek ise su ister. Damakta da bunlara bir tat almak ister. Göz de ister. Mesela bir insan karnı bir yere kapmasa canı sıkılır. Çünkü göz de bir şey görmek ister. Güzel görüntü ister gözlerle. Kulak da güzel ses ister muhteremde. Ondan tatmin olur. İşte günün denilir doğal gıdası Allah'ı anmak, ona bağlı inanmaktır. Allah Celle Celaluhu Rabbimizin özel ismi, has ismi. Allah ismi. Bir insan yalnız Allah al derse yani bu zikir oluyor böylece. Allah derse yine zikir oluyor bu da böylece. Bir kimse Allah Celle Celaluhu böyle anınca çok gönlü uyanmaya başlar. Uyanma başlar gönlü. Allah Teala Celle Celaluhu bilmeye başlar. Arifler deniyor bunda, arifler. Allah'ı bilir bu kimse böylece. Allah Teala Celle Celaluhu sıfatları vardır, esması vardır, efali vardır Mevlamızın böyle. Sıfatlar içerisinde 8 tanesine sıfatı subut ediyor. Subut, sabit sıfat deniyor bunlara. Bunları iyi bellememiz gerekiyor. Yani Allah'ı bilmemiz Celle Celaluhu bilmemiz için bu 8 sıfatı da iyi bilmemiz, bellememiz gerekiyor. 8 sıfatı. Biri hayat. Hayat. Allah Celle Celaluhu haydır, diridir. Allah Teala. Bizde hayat var. Bir de diri şu anda. Aradaki fark şimdi. Nefsini bilen Rabbini bilir. Önce nefsimize bakacağız, kendimize bakacağız. Mevla bileceğiz. Bizde de hayat var şu anda. Yaşıyoruz, diriyiz. Hayat var. Karnımız çalışıyor elhamdülillah. Soğuk alıyoruz böylece. Ama şu farkla, bizim hayatımız bizim elimizde değil. Hayatımız geçici. Daha önce yoktu bize bu dünyada. Dünyada başkaları vardı bu dünyada. Krallar, paşalar, padişahlar, derebeyleri, zalimler, abidler, peygamberler, kimler kimler gelip geçti bu dünyaya. Biz o zamanlar toprak maddeliydik ayak altında. Sonra Allah'ın Celle Celaluhu takdir ettiği vakit gelince bizler dünyaya geldik muhteremler. Nereden geldik? Ana karnından geliyor. Ana karnından geldik. Orada hayat var mı ana karnında? Hayat olur mu? Yaşar mı orada insan? Yaşıyor işte muhteremler. Oradan dünyaya geldik. Bebektik tabii. Burnumuz akardı muhteremler. Ağzımızdan akardı, kusardık, altını işerdik, pişirdik altımıza. Yani üstün başımız bu durumda evvelce. Mevlam, annelerimize bir Mevlam bir rahmet verdi, merhamet verdi. Bizi baktırdı muhtemelen annelerimize. O Allah ki Celle Celaluhu Mevlam, vahşi hayvan Allah yavrusunu baktırıyor. Allah Celle Celaluhu. Ancak bizim hayatımız dünyada elimize değil. Efendim diye mesela bazısı ölmek istemiyorum. Ölme. Elinde mi? Değil. Ölme değil. Efendim işte benim malım, mülküm var. Doktora giderim, hastaneye giderim. Doktor da ölüyor ama ya. Başka kim de ölüyor muhtemelen. Profesör da ölüyor evvelce. Evet, hayatımız var şu anda ama hayat bizim elimize değil. Yani bizler kendimizi yaratmadığımız için, yaratıldığımız için hayatımız yaratana bağlı. Ona bağlı. Onun elinde yaratılma. Sonra dünyada bile hayatımız önce bazı organlara bağlı. Hayati organlar deniyor bunlara. Kalp, ciğerler, böbrek, beyin gibi böylece. Mesela kalp, en başta bu geliyor böyle. Kanlı et parçası böyle. Yani kokuşum et parçası, kanlı et parçası, kalp. Ama durdu mu, hayat bitiyor muhtemelen. Akciğer solunumu durdu mu, hayat yine bitiyor böyle. Beyindeki bir kılcağız damar patladı, beyin kanaması oldu mu, hayat duruyor muhtemelen. Böbrek durdu mu, hayat duruyor böyle, işte bakın. Yani insan denen varlık en üst makamlara çıkabilir. Holding sahibi olabilir. Medya patronu olabilir. Çok zengin, şu bu olabilir. Ama hayatı birkaç tane et parçasına bağımlı. Onlar durdu mu hayatı bitiyor muhtemelen. Bu mu insan? Bu da yeterli değil hatta hayat için böylece. Tam organlarımız sağlam. Kalp hepsi çalışıyor bunlar böyle. Yeterli değil. Neye bağlıyız? Dışa da bağımlıyız. Havaya bağlıca. Oksijene bağlıyız. Oksijene bağımlıyız böyle. Hava kirlense, bir kirli gaz olsa, hava kirlense, oksijen oran düşerse yine yaşayamaktır. Hava almaz mecbur. Durmadan ben. Evet al ver, al, al, al ver. Yani farkında değiliz ama hayat yaşamak da zor aslında muhtemelen. Yani bırakalım çalışma, yemek yemeyi. Bu solunum sistemi bile aslında büyük bir külfet bize şimdi. Durmadan böyle al nefesi ver, al ver, al ver, al ver, durmadan ver. Bu mu hayat muhtemelen? Sonra gıda lazım, su lazım sana böyle. Takdir elimizde değil böyle şey. Meleklere gelince melekler bizim gibi yemezler. İçmez, hava solumazlar melekler. Onların nuru yaratıldığı için, onların maddesi nur olduğu için onların hayatı değişmez. Yani küçükken büyümez, yaşlanmaz. Onda ölmezler kendileri böyle. İşte Allah hayatı Celle, Allah hayatı kendi zatından muhtemelen böyle. Allah bir şeye bağlı değildir böyle. İkinci sıfat, ilim. İlim sıfatı. Alim. Allah Celle Celaluhu her şeyi bilici böyle. Her şeyi Allah biliyor. Her şeyi biliyor. Bizim bilgimiz çok ama çok kısıtlı, çok sınırlı. Çok kısıtlı. Bir kalp uzmanı buzdolabı bozulur, anlamaz ondan. Arabası yolda kalır, anlamaz ondan. Diş hekimi gözü anlamaz, göz hekimi dişi anlamaz. Yani bizim ilmimiz çok ama kısıtlı, çok sınırlı. Bir gün Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam giderlerken gemide bir kuş denize dalıyor. Oradan çıkarken kuşun gagasından bir damla su yere düşüyor. Damla su düşüyor. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ya Musa sen diyor Kelimullah'sın diyor. Ulazın peygambersin diyor. Senin ilmin, benim ilmim diyor, Allah'ın ilmine oranla diyor, bu damla kadar böyle. Yani Allah'ın ilmi tabii sınırsız ama yani şu okyanus, derya, deniz, Allah ilmi olarak kabul edersek diyor, biz ilmimiz yani şu damla kadar böyle muhteremler. Allah her şeyi biliyor muhteremler. Mesela bu gece ne olacak yeryüzünde biliyor muyuz? Bir muhterem. Biliyorsunuz 17 Ağustos depreminde tabii gece yattık mesela. Kimi namaz kılıp yattı, yatsı kimi yıkamadan yattı böyle. Kimi içki içti, kimi şunu bunu yaptı böyle, yattı böyle şey. Herkes rahat ama böyle. Yani sabaha kalkacağız. Hafta arası da, pazar diye böyle, kalkacağız böylece. Ama saat 3'te her şey değişti, değişti böylece. Yarın ne gelecek başımıza? Ne muhtemelenler. Yerde yaşlılıklar var, hastalıklar var, bitirip kalkılma var, istenmeme var. Allah korusun savaşlar olur, göçler olur, kıtlık olur, deprem olur, sel olur. Ve sonuç insan ölecek. Ölecek. Kişi kefenini giyecek. İnsan mezara girecek. İşte bir insan ne zaman ölecek, nerede ölecek, hangi mezara gömülecek, bunlar takdir olmuştur. Allah bunları işte biliyor muhteremler. Hatta Allah'ın bazı veli kulları bile bunların bazısını bilirler, bazı hiç bilemezler böyle şey. Bir veli, evliya. Evliya velinin çoğudur. Bir evliya, yani birkaç şey beraber bir köyün kenarından geçerken köyde düğün varmış, evlenme cimeti varmış. O dönemin kızları da örtülü, kapılı oldukları halde ama tabii süslü püslü giyilmişler, şalvarlara, başörtülere bir rengarenk geziyormuşlar kızlar böylece. Tabii düğün, kızlar geziniyorlar. Bu Allah dostu Celle Celaluhu onlara her şeyi yaman gözüyle bakarlar çünkü böyle. Onlara bakıyor. Bakıyor, bakıyor, ağlama başlıyor. Gözden yaşlar yere damlıyor. Soruyorlar, niye ağlıyorsun? Ah, ah diyor. Allah'ım bana Celle Celaluhu diyor, bu kızların geleceğini gösterdi diyor. Bunların geleceğini gördüm de, ağlıyorum diyor. Şu muavili var ya diyor, onun geleceğini gördüm diyor. Yaşlanmış, beli bükülmüş, gözleri görmüyor, kulağı duymuyor, dizleri tutmuyor, bakanı yok, seveni yok, arayan soranı yok böyle diyor. O kadar bir perişan halde gördüm onu, geleceğini gördüm böyle diyor. Şu işçili var ya diyor, onun da ömrü az diyor. Onun da ömrü az diyor. O da diyor baktım diye kefeni giymiş, mezara gömülmüş, yılanlara bak üşümüşe kanını emiyorlar. Kefeni çürüyor diyor. Onu gördüm buraya. İşte muhteremler Bizler yarınımızı bilemiyoruz. Bırakalım yarını, 10 dakika sonrasını bilemiyoruz. Bilemiyoruz böyle şey. Gelecek elimize değil. Kul önlem alır, çalışır, çabalar ama takdir neyse yine olur. İşte Allah alimdir, her şeyi bana biliyor böyle şey. Semih. Mevlam bir sıfatı da semi, işitici, işitir. Allah Celle Celaluhu her şey işitir Mevlam, her şey işitir Mevlam böyle. Yani insan içinden geçinsin, insan düşünceleri, yönden geçenleri de Allah bunları bilir muhteremler. Sonra Peygamber nasıl Allah bunu biliyor dediğince Mevlam buyurdu, Bismillah, Ela ya'lemu men halak. Lük suresi 2. sayfasında. Ela buyurdu. Ela ya'lemu men halak. O Allah bilmez mi? O insanı kim yarattı? Kim yarattı muhtemelen? Mesela günümüzde bir cep telefonu var. Bugün işin ne var acaba? Herkes bilemez bunu böyle. Ama o telefonu imha eden fabrika onu bilir muhtemelen. Onu bilir böylece. Demek ki insanın beynini yaratan, o beyni düşünme yeteneğini veren Mevla, o beyni düşünme bilir muhteremler. Mevla onları biliyor. Bir gün Hazreti Semih Aleyhisselam ordusuyla beraber giderken, ordusunda insanlar, cinler, kuşlar ve vahşi hayvanlar var mıdır? Ordusunda şey maalesef böyle. Yel onu götürür, hızı götürür böyle. Kulüsten kalktı, Taif'e yaklaştı. Mevla buyuruyor, hatta izâ etev alâ vâdin nemleti. Nemil 18'de Mevla buyuruyor. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla beraber alâ vâdin nemli. Nebil vadisine gelince, Nemil, Kur'an demektir, Nemil. Süleyman Aleyhisselam, karınca vadisine gelince, Taif'e yakın bir yerde, büyük bir vadi, orası karıncaların tam yuvasıymış. Artık milyarlar, trilyonlar karıncalar oradaymışlar. Süleyman Aleyhisselam oraya gelirken, Kalet Nemletün, diyor ki, Nemletün, burada T var, dişi anlamına geliyor. Dişi karınca, onların beyleri dişi karıncaymış. Arın da beyi dişi arıdır muhteremler. Allah'ın hikmeti böylece. Bu nasıl dişi arılar çok yaşıyorsa arı beyleri, bu karın da daha çok yaşıyor bunlara böyle. Diyor ki karıncaların beyi, yani Nemlet kulü mesakin hüküm, ey karıncalar çabuk girin bakın evinize gir yuvanıza. Sivari ordu siz çiğnemesin buyurun muhtemelen bakın. Karıncaların beyi olan dişi karınca, iri karınca yuvasından kocaman bir vadi. Kime kaç kilometre kare büyük bir vadi. Yuvasından karıncalara hitap ediyor, emrediyor yani böyle. Ey karıncalar, yuvanıza çekilin, Süleyman Aleyhisselam sizi çiğnemesin, ordusu çiğnemesin diye böylece. Fetebe Süleyman daha yakın. Süleyman Aleyhisselam onu duydu, Fetebe Süleyman tebessüm etti daha yakın, gülümseyerek bu şey, onun sözüne böylece. Şimdi bakın, muhterem müminler, Allah'ın bir kulu Süleyman Aleyhisselam, evet peygamber, Allah'ın kulu olan insan ama böyle. Onun yeteneğinin tabi bizden farklı yetenekleri var. Süleyman Aleyhisselam'ın da her peygamberin farklı özelliği vardır. Bu özelliği de cinlere hükmederdi. Onları çalıştırırdı. Bir de hayvanın dilini bilirdi. Bir karınca konuşuyor. Nasıl konuşuyor muhteremler? Tabi onda antenleri var muhterem. İnsan kulağı bunu duymuyor ama böylece. Duymuyor. Fakat bütün karıncalar antenleriyle bunu duyuyorlar sesine bakın böyle. Sema Aleyhisselam bunu duyuyor. Bunu duyuyor. Ve tebessüm Hüseyin ediyor böyle şekilde. Yine Hazreti Musa Aleyhisselam Hazretleri de Tur Dağı'nda, Tur Sina'da kendisine peygamberlik verildiği anda, Tur Dağı'na verildiği anda, gece, karanlığında, peygamberlik ise verildiği anda Tur Dağı'nın her tarafını gördü. İçini, dışını, altını, otlarını, karıncalarını, mahepsini gördü. Hepsinin zikrini duydu. Ne kadar ağaç varsa ağaçların zikirleri, yaprakların teker teker zikirleri, otların, bitkilerin zikirleri, karıncaların, vahşi hayvanların zikirleri, bütün bunları duydu muhteremler. Musa Aleyhisselam Hazretleri de. Bunda Allah'ın bir kulu. Peygamber olsun. Demek ki Allah Celle Celaluhu her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor muhtemelen. Allah Celle Celaluhu işitiyor. Gerçekte her müminin içinde, fıtratında, örtülü bir şekilde Allah'ın kendisini bildiğini, işittiği sesine inancı var, herkese var. Bu inancıya binaen insan dua ediyor. Kişi dua ediyor. Hele insan biraz sıkılınca, daralınca, deniz bitti artık, seyahatler kesildi, ümitler kesildi her yerden, kul ne yapıyor? İki rekat namaz kılar, secdeye kapanır, elini açar, Allah'ım bana yardım et. Kul o anda biliyor ki Allah onu biliyor, sesini duyuyor. Yoksa haşa Allah duymaz diye bir şey olsa Allah dua etmez insan. Yunus Aleyhisselam Hazretleri balığın karnındayken, balığın karnında, gecenin yarısında, denizin altında Yunus balığın karnında Yunus Aleyhisselam Allah'a tesbih etti orada. Tesbih etti, zikretti. Melekler duyurdu gökte. Ya Rabbi, deniz alttan Yunus'un sesi geliyor. İşte aziz cemaatimiz, demek ki peygamberler bile bunları duyuyorlar. Evliyalar da makamına göre açık bunları duyarlar. Duyarlar bunları. Allah Celle Celaluhu hep duyuyor muhtemelen. Şu anda yeryüzünde, kıtalarda, ülkelerde muhtemelen, şu anda bir namaz kılanlar var şu anda. Cemaatte kılanlar var, evinde kılanlar var, hastalar var, kor okuyanlar var, Allah'a yananlar, aşıklar var. Şu anda Beytullah'a, Kabe'ye tavaf edenler var, lebbeyk, lebbeyk diye ağlayanlar var. Safa'nın arasında koşanlar var muhtemelen, ihramlar böyle şey. Allah hepsi bunları, sesini işitiyor muhtemelen. İşte böyle. Tabii bunun bir tersi var, zıttı var. Yani cehennemden bir karşılığı cehennem var ya. Ne yazık ki insana bazısı o yolda Allah bazen. O da var bazen böyle. Kimin ne yapıyor şu anda? Gazinada. Sazlar, cazlar, şunlar, bunlar, danslar oynuyor, içkili, kumarlar, şunlar, bunlar. Ne yazık ki Allah korusun, kısa ömrünü, kısıtlı ömrünü, bu da boşa harcıyor muhtemelen. Ama Allah hepsini bunları duyuyor muhtemelen. Hatta bunlar, iki melekten amel defterine bunlar, zapta geçiriyor bunları böyle şey. Yine Mevla'nın bir ismi de sıfatına basar, basir. Her şeyi Allah görüyor. Allah her şeyi görüyor. Karanlık gecede kara taşlarına gezen kara karıncaları görüyor. Onun zikrini, sesini duyuyor. Hepsini duyuyor muhtemelen. Bu da Allah'a yalvarıyor karınca da. Bu da Allah'a yalvarıyor. Hepsinin bir zikri var. Kurbanın, kuşların, dağların, taş, atomların, her zerrenin Bir tesbihatı var, zikirler var böylece. Mevla hepimizi, ama her şeyi görüyor muhteremler. Mesela kabirlere yatanlar, mevtalar var, kabirlere yatanlar. Hatta bedenin çürüyenleri, kemikleri bile toprak olanlar da var. Ama ruhları, ölümsüz ruhları böyle. Ruhlar ölümsüz muhteremler. Şu anda cennette huriler var, cennette huri kızları var, huriler. Onları geziyorlar cennette. Cennette melekler var. Bütün sema, yedi kat göklerde bir karış boş yer yok. Allah'ı anmayan melek yok. Sidre, müntaha var, arşı var, kürsü var, nice nice alemler var böyle. Alemler var muhtemelen. Binlerce karışın daha büyük melekler var. O kadar büyük melekler var. Her bir bunda Allah'ı zikrediyorlar. Allah bunları görüyor, biliyor. Bunların zikrini işliyor muhteremler. Bir gün, biri genç. 15-16 yaşlarında tahmin ediyorum. Çok baktım böyle ihlaslı bir genç. Yolda karşılaştık. Namaz okuldu. Dedi ben bir rüya gördüm dedi gece. Birkaç önce görmüş rüyasında. Dedim hayır olsun inşallah. Tabii rüya yorumu kesin değil be. Tahmindir rüya yorumu. Fakat bununki rüya değil artık. Açık bir şey görmüş bu tabii. Şu anlattı muhteremler. Dedi ki bir gece dedi. Yastığı yıkılıp eve gittim. Genç. Eve gittim dedi. Yattım. Uyuyamadım dedi. İçimden kalpten gelen bir duygu Allah'ı zikretmek isteyen geldi benim dedi böyle. Uyuyamıyorum böyle. İçinden, kalpten, gönülden gelen bir istek. Nasıl bir insan acıkır, yemek ister, kişi su ister, uyuyamaz kişi. Aynı şekilde bu duyguya ulaşmış bu gençler. O anda muhtemelenler. Ulaşmış bir şey. Bunda gönlü Allah istiyor onda. Allah demek istiyor. Tabii kalkıyor bu. Abdest alıyor, iki yer namaz kılıyor, oturuyor, başlıyor, zikre başlıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Böyle ederken, 30 yerde böyle duvara şey yaslanmış, uyuklanmış. Buna sine deniyor, sine, uyku değil. Uyku ağırdır çok. Sine, uykunun ilk devresi. Uyku geçiş dönemi, sine deniyor buna. Bu sine halinde, hafif uyku halinde iki melek geliyorlar. Ona bunu göklere çıkarıyorlar, bunu göklere. Gel seni gezdirelim diyorlar. Yani kul bir anda nasıl makamlara fırlıyor. O Allah kulunu bırakır mı? Ah, o kapıya yanaşsak mı? Allah desek. Ya o Mevla merhameti mi? Alıyor ki melek bunu, göklere çıkarıyorlar böylece. Yöktere çıktım dedi, kendisi söylüyor, onun tabii anlatması. Baktım dedi, dünyayı görüyorum uzaktan dedi. Ayı görüyorum, güneşi görüyorum, gezegenleri görüyorum dedi böyle. Her birine dönüyorlar ama Allah, Allah diye dönüyorlar dedi. Duyuyorum bunu dedi böyle. Ama çok gür bir ses böyle. Sanki gökler gürlüyor böyle dedi böyle. Dünya dönüyor, Allah, Allah diye. Daha yukarı çıkıyor, bütün yıldızlar böyle. Yukarı çıkıyor melekler, her bir Allah zikrediyor bunlara böyle şey. Sonra bu tekrar bunu aşağı indiriyorlar, bu yönelik kendine geliyor. Ama tabii kalp yönden fırlamış artık, Allah diye. Bu aşkı tatmış muhteremler. Ona böyle bu alameti göstermiş böyle şey. Uyumuyor sabaha kadar, hep Allah zikrediyor. Sabah namaza gidiyor camiye. İmam uyuyor cemaate, farz namazına duruyor. Allah-u Ekber diyor, duruyor. Bakıyor, Allah Allah. Evet, camiye gitti, cemaate gitti, imama uyudu ama imam da sesli Fatiha'yı okuyor ama çok cılız, cansız, zevksiz, tatsız bir şey böyle. o gördüğü alemlerin yanında onu öyle görüyor muhtemelen geliyor böyle. İşte Allah cilâdi muhtemelen her şeyi bilen görüyor. Bir de sıfatlarımız yok, kudret. Kudret, kudret böyle. Mesela bizler bir şeyi biliyoruz. Efendim işte çok şiddetli fırtına geliyor. Çok şiddetli yağmur, yağış, sel geliyor. Şu bu geliyor. Allah'ın düşman göre Allah korusun mesela böyle. İnsan radardan bunu biliyor mesela böyle. Şundan bundan böyle şey. Veya bunu görüyoruz. Biliyoruz. Görüyoruz bunları. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Aciz, aciz muhteremler. Amerika'da çoğu fırtına geliyor Amerika'da. Kasırga geliyor muhteremler. Kasırga geliyor. Kasırga gelmeden önce geleceği biliniyor. Meteoroloji haber veriyor bunu böyle. Şu hızlı gelen bir kasırga geliyor böyle. Meteoroloji haber veriyor bunu böylece. Önlem al. Allah'ım. Ne yapıyorlar? Ancak orada halkı oradan başlayıp tahliye ediyorlar. Değişik halk. Ya Amerika'sın sen değil mi? Dünyanın süper gücüsün. Bilim teknolojinin zirvesine ulaşmışsın şu anda yeryüzünde. Dur bakalım şu rüzgarın yönünü değiştir bunu böyle. Bulutların yönünü değiştir. Kul aciz muhtemelen. Aciz muhtemelen. Aciz böylece. Bazen insan evinden bakarken mesela yazın balkona insan bakarken, yol kenarına oturan bir kimse, şu an bakıyor ki bir araba hızla gelirken aniden başka birine çıktı, araba çarpışacaklar. Bunu gördük işi bir yerde. Eyvah çarpışacaklar. Ama elim bir şey gelmiyor muhtemelen. Hatta kişi Allah korusun kendi evladını markete okula gönderiyor. Annesi babası mesela balkondan bakıyorlar. Aman yavrum dikkat ediyor kendisine böyle. Ama şu dalmış, bir de yola fırlıyor. Araba bir de çarpacak. Bunu görüyorlar, eyvah meyvah. Ama elde bir şey gelmiyor muhtemelen böyle. Niye bir örnek vereyim? Uçak mesela böyle. Uçak yolda gökte arızalanmış. Gökte uçan motorun biri çalışmıyor. Arızalanmış uçak böylece. Tabii havalanla merkeze haber geliyor. Efendim uçak arızalandı. Yerde önlem alınıyor. İtfaiye geliyor, ambulansa geliyor, şunlar bunlara geliyorlar. Bunların yakınları geliyorlar. Herkes bakıyor. O uçakta Ulaştırma Bakanlığı'nın hanımı da olsa elden bir şey gelmiyor muhtemelen. Uçak bakıyor herkes böylece. Ne olacak bakalım. İşte demek ki Allah Celle Celaluhu, o güzel Mevlam Rabbimiz muhtemelen. Her şeyi biliyor. Her şeyi işitiyor, her şeyi görüyor, her şeye gücü yetiyor. Gücü yetiyor bence. Her şeye gücü yetiyor. Kudret, bu iş kudret bence. Kudret bence. Mevla her şeye onun gücü yetiyor. Her şey Allah'ın dilemesi gibi olur bence. Yine bir sıfat Mevlam irade. Dileme irade. İrade. Mesela bizde de irade var. Bizde irade var. Ne kadar? Çok ama çok çok cüzi, kısıtlı. Çok kısıtlı böyle. Bırakalım dış dünyayı, şu bedene bile sütümüz geçmiyor adamı, geçmiyor. Efendim bağırsam çalışmıyor. Çalıştır. Yok çalışmıyor bağırsam efendim. Ya bağırsam çok çalışıyor, dur. Efendim işte kalbim çalışıyor, çalışmıyor. Ne elimiz geliyor? Ancak mesela göz kapağını açıp kapamak, iradeye bağlı. Parmağı oynatmak, şunlar bunlar, arkadan kalmadan. Şu evrende, muhteremler, ne varsa, karıncadan, kuştan, balıklar, insana, melekler, cinlere kadar böyle şey, ne varsa, atomlara, hücrelere kadar ne varsa, her bir zerre, her varlık, Allah'ın iradesine bağlı muhteremler. O Allah ne dilerse olur. Yani depremde olurken böyle karmaşık değil. İş kontrolü çıkmıyor Allah'ın. Çıkmıyor kontrolü muhtemelenler. Mesela bizde kişi otobüs şoförü direksiyon başında fren patladı, şu bir arıza bir şey oldu, kontrolü çıktı. Ne olacak belli değil muhtemelen. Hatta bazen savaşlar, şunlar bunlar, kontrolü çıkabilir bunlar böylece. Ama haşa her şey Allah'ın tam kesin kontrolünde derler böyle. Refremde olurken Allah'ın kontrolünde böyle. Allah'ın dilediği neyse olur. Kulun eceli gelmemiş. Bunu bile kanamaması gerekiyor. Allah'ın takdiri bu mu? Bu. Evet, deprem de olsa o bulunduğu 10 katlı bina çöker, en altına kalır ama bunu kanamaz muhtemelen. Ona göre yıkılır, ona göre kolonlara gelirler, kıl payı gelirler böylece. Bir şey olmaz muhtemelen. Deprem oyunda olsa depremin ertesi sabah muhtemelen bir yanıma geldi. Hiç unutamıyorum ben bunu böyle. Şu etkili bir ne bu? Annesi babası Aribe'ye oturuyorlar. Kızınla oğlunu da oraya yatmaya göndermiş bu. Göndermiş. O gece tabii deprem oluyor. Hemen bu kalkıyor depremden sonra. Pijamalarıyla koşa koşa eve gele bakıyor. 5 katlı bina çökmüş. Yatağına çıkmış kardeşi. Başlıyor bağırmaya. Anne baba bağırıyor, ses yok. Kızına bağırıyor. Kızı cevap veriyor. Baba ben buradayım. Kızım ne durumdasın? Yaralı mısın? Bir şey mi? Yok bir şey olmadı baba. Yatıyorum burada benim. Kız hafızmış. 14 yaşında hafızmış kardeşi. Karışım ne yapıyor? Uyuyor. Uyanmadı muhtemelen baba. Uyanmadı muhtemelen böyle. Kızım diyor. Sabahımız yaklaştı. Şimdi şu anda karanlık. Beyanı sana burada yardım edemem diyor. Ben gidiyorum namazımı kılayım diye geleyim inşallah diyor. Sen korkuyor musun? Korkma sakın diyor. Korkayım baba diyor. Ben korkuyorum böyle diyor. Kızım sen diyor teyemmüm yap namazı kıyat diye de burada diyor. Namazı kıl diyor inşallah diyor. Ben sonra gelirim diyor böyle. Bu gidiyor muhtemelen bakınız. Gidiyor bu namazını kılıyor geliyor. Alacak karanlık. Kızım ne yapıyorsun? Baba namazını kılıyor. Korkuyorum baba. Bu sabah birkaç kişi bulmuş. Getirmişler böyle, yer açıp bunun çıkacağı kadar delik açmışlar. Kızım diyor, gel diyor buradan seni çıkaralım. Baba çıkamam. Neden? Üzerimde de gecenin var diyor. Çıkamam diyor, haram bir şekilde çıkmam böyle. Ya kızım, şu anda diyor bir zorunluluk var, zorunluluk var diyor. Bak deprem oldu. Arada bir deprem devam ediyor kızım diyor. Ne oluyor diyor. Uzat elini diyor, çekeyim diyor buradan çıkar. Çıkamam baba diyor. Ölsem bu ölürüm ben diyor. Çıkamış evi muhtemelen. Eve gidiyor, yatış aşağı buluyor, getiriyor, çıkarıyor muhtemelen. Kelam Tekvin, Allah'ın kelamı vardır, sözü vardır. Allah her şeyle konuşur. Tekvin, yaratmak. Ancak yaratmak, Allah'a mahsus yaratmak. Yoktan var etmek üzereler. Bir kimse ihlas ile Kerem-i Tevhid'i söylerse, Muhrisen, dehalen cennet. Men kâlâ illallah muhlisan. Bir kimse men kâle kim yani derse la ilahe illallah derse muhlisan halis hulus ile gönülden Allah için derse dehalece o kim denirse girecek muhtemelen bakıyorum. Görecek. Yani şerite geliyor. Özleyeyim inşallah. Kimin dünyada son sözü Kerim-i Tevhid olursa o da cennete girer muhtemelen. Dünyadaki son sözü Kerim-i Tevhid olursa dünyanın son sözü olursa. Diğer muhteremler kısa anlatayım işte bir kısa inşallah. Sakarya boyunda yanı pazarında yalnızım da oturuyorum orada. Yine kitap var, kitap okuyorum. Kitap okuyorum ben, okuyorum. Biri geldi, arkamda ayakta selam verdi bana. Ben de okuduğum Kur'an neydi şu anda hatırlamıyorum. Ama kendimi ona, tam kendimi vermiştim, o konuyu vermiştim kendime. Çok duygu etkiledi beni, imanı konuydu. Tam Allah kendimi orada vermişim kendimi. Bana selam verdi ama konuşmadan gitsin diye hiç lira bakmadan aleyküm selam dedim böyle. Önüme bakarak. Bu geçse konuşmasın diye. Yani o mali bir havan bozmasın diye. Gitmedi ama. Başladı konuşmaya ayakta. Arkamda görmüyorum ben. Aklım, gözüm gerçek kitapta ama tabii kulağım onu söylüyor, duyuyor ama. Fakat öyle bir oldu ki baktım onun sözleri, konuştuğu sözler bana kitaptan daha tatlı geliyor. Kitabı kapadı mı sen? Dönüp baktım. Ayağı yan ayak yazın. Ayağında eski bir lastik yazın. Yırtık lastik böyle. Pantolu yamadan görünmüyor rengi. Güzel bir gömlek var. Eline bir asa dernek dayanmış. Bana bakmıyor ama. Yufka bakıyor. Almış böyle konuşuyor böyle. Ama Allah dostu belli böyle. Böyle gönülden gelen mani fiil saçıyor böyle. Oturunca ettim, oturmadı. Ayakta konuşuyor. Ben ayak kalktım oturmayınca. Dinim kendisini. Şunu söyledi muhteremler. Ben çok duygulandım ondan da. Babası bunun çobanmış. Annesi yardım edemiş kendisine. Ama o köyden bu köye böyle. Çoban kapılarmış. Ev yok muhteremler. Yurt yok. Eşya yok, çadırı yok bunların böyle şey. Orada bile kalıyor bunlar böyle şey. Tabii çoban dağda, bayırda, kışta, karda üşümüş. Kızamın hastalığı ölmüş babası genç yaşta. Annesi ölmüş. Bunun bir erkek kardeşi varmış. Oluyor bir kardeşini bir kasabaya gidiyor şimdi. Kasabaya gidiyor. O zaman hanlar olan bir dönemde. Bir amcaya gidiyor. Amca diyor, bizim paramız yok. Biz yetimiz diyor böyle. Sen bize buradan da bir küçük bir oda verirsen diyor, biz diyor sana yardım ederiz. Yani etrafı temizleriz, süpürüz bunu yapar bu şekilde. Paramız yok. Hancı bunlara müşterinin beğenmediği bir karanlık oda varmış, onu veriyor bunlara böyle. Bunlar tabii rahatlar ama böyle. Gün üzeri hamallık yapıyorlar. Böyle ekmek kazanıyorlar. Çalışıyor bunlar. Bir akşam yaslamını kılmıştı camide, eve gelmişler. Gaz lambası, yani odalarında. Karışı birdenbire hastalanıyor böyle, bitkin hale geliyor. Abi, abi, ben giderim abi diyor. Anne, babam beni çağırıyorlar, onu da görüyor onları. Beni çağırıyorlar, hakikaten ana, abi bana diyor, ben giderim ama. Aman karışım, ne diyorsun sen diyor. Dünyanın tek sen benim, sen var benim. Her şeyim sen dünyada. Karşı birine düşüyor. Böyle. Düşüyor kardeşi. Can çekişiyor ne böyle. Bu birdenbire ağlama başlıyor. Baktık bir dedi. Onu sevmesin. Baktık bir dedi böyle. Oda doldu insanlarla. Doldu oda böyle. Oda genişliyor ama böyle böyle. Durmadan geliyorlar. Oda genişliyor, oda genişliyor, genişliyor. Oda nurlandı, nur oldu oda böyle de. Güneş gibi dün oldu o da. Başlar herhalde zikretmeye gelenler. Hep böyle sarıklı, böyle sakallı, çok insan, muhterem insanlar. Başlar zikretmeye. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken sanki o da sallanıyor muhterem böyle. Bunun karşısında böyle zikrediyor. Bunu zikreder derken bu bakıyor. Karşı ağzından yeşil bir nur çıkıyor. Ruhu yani. Yeşil, nur şekli ağzından çıkıyor böyle, tavanlara gidiyor, bakıyor, tavan yaralıyor, gidiyor böyle şey. Nur çekip gidince, kalbim dağılıyor böyle şey. O nur gidiyor, gene bu küçük odada, gaz lambası, karanlık, boş bir yerde, kendini buluyor, kardeşine bakıyor, kardeşi gülümseyerek sararmış, ölmüş muhtemelen böyle şey. İşte onun üzerine kapak dönüyor, başlıyor ağlamaya. Ah kardeşim ah, dünyada tek senin benim varlığım. Şimdi seni kim yıkar? Para yok, pul yok. Yani seni diyor, cenazeyi kim yıkar? Kime gelin yıkar derim, para isterler benden diyor. Kefen almak lazım, kefen almak param yok. Taht almak tabutum, tabut şeyi, taht almak param yok. Senin cenazeni kim taşır? Burada garibiz diyor. Aşağılığımız hepimiz, aşağılığımız hepimiz burada böylece. Ağlarken Bir zaman orada ağlarken birdenbire kapı açılıyor. İçeri hancı giriyor böyle. Telaşlı içeri giriyor hancı. Ne oldu kardeşine? Amca kardeşim öyle. Sen üzülme onu her şeye bana böyle diyor. Amca sen bunun öldüğünü ne de biliyorsun? Hancı başı ağlama. Ah yavrum ah. Ben bilemişim bunun değerini. Ben bunun kalbini çok kırdım. Bunu buna bağırdım hesabımda. Bu Allah'ın sevgili kuluymuş bu. Ben uyumuştum diyor. Peygamberimiz geldi, rüyama geldi. Kalk! Ben en sevgili ümmetim şu anda ruhunu teslim ettim Mevla'ya. Onu sana havale et dedi bak peygamber dedi bana böyle. Her şey bana ait böyle diyor. Hancı da o gece sabah orada bekliyorlar. Oturuyorlar tabi orada. Sabah namazı gidiyorlar beraberce. Namazdan sonra hancı ayağa kalkıyor. Hoca yanında mihrap yapıyor kalkıyor. Cemaat bir dakika bekler misiniz? Diyorlar. Ne var? Bunu tanıyor musunuz? Tanıyor işte. Hamallık bile yapıyor. İşte odun kesiyor. Şunu hamallık bir şey yapıyor bu şekilde böylece. Bunun kardeşi öldü bu akşam. Ama bu Allah dostuymuş böylece. Rüyası anlatıyor bu şekilde. Hep beraber diyor inşallah böyle diyor. Beraber diyor. Ona yardım ederim işte böyle diyor. Biri kalkıyor. Tabutunu ben alayım. Tabutunu ben alayım. Kefeni ben alayım. Hayır hayır. Onlara peygamber bana verdi bana. Yalnız bedene gelen böyle yapıyor. Hoca başta beraber gidiyorlar. Abi herkesin koşuyorlar muhtemelen böyle. Yani bu kardeşim seni kim yıkar, kim yer derken Allah gönderir muhtemelen. Bu şey yapar. Şimdi aziz cemaatimiz buyuruyor Aleyhisselam Peygamber hadis-i şeriflerinde kim buna devam ederse ona vahşet yoktur. Fil mevti ve la fil kabfubur ve la fil fin nüşuri. Kim bu kelime-i tevhid devam eder, inanarak böyle devam ederse böyle, bunu arada bir söylerse böyle, arada söylerse, özellikle muhteremler, günde 100 defa bunu söylemesi lazım muhteremler. Çok hakkında müjde var, günde 100 defa böyle. Belli bir zamanda, sabahından sonra, yatsan sonra, herkes tabii işleyen durumuna göre, kişi bunu 100 defa söylerse, oturur kıbrel oturur, ama yavaş yavaş böyle La ilahe illallah La ilahe söylerse bu kişi ölürken imanla gider muhteremler. Allah yardım ederken işte böylece. Kabre girince bu zikir nur olur. Onun kabrine girer. Kabir genişler muhteremler. Kabrinde cevabını verebilir. Mahşerde nur bunun yanına gelir. Bu şekilde kabre gelir muhteremler. Allah cümle inşallah gönül gözümü açsın muhteremler, uyansın inşallah. İlahi Teala Fatiha.